Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Simon Richard Nielsen. Ja, godmorgen og velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Investor. Det er lytternes dag, og det betyder, at I kan skrive en sms på 42 42 03 21. Du skal bare lige skrive Mio, inden du stiller selve spørgsmålet. Og det, der så sker, det er, at vi måske tager dit spørgsmål op her i studiet. Der står Lars Persson og Lars Svendsen. Godmorgen til vores to faste aktieeksperter her i panelet. Og det bedste spørgsmål i dag, det er suverænt mig, der kan bestemme. Nej, I må også godt være med til at kåre det bedste spørgsmål. Og så får man den meget, meget eksklusive og eftertragtede, attraktive millionærklubben Grus. Så langt, så godt. Vi skal også lige forbi det her pengepolitiske topmøde Jackson Hole. Og så er der kommet nye regnskabstal fra SAS. Og markedet er åbent. Hvad sker der? Jamen, altså, det danske marked er helt uforandret nærmest, mere eller mindre, mens vi har små stigninger i Sverige og Norge og andre steder rundt i Europa. Jamen, altså, vi havde jo en god dag i USA, der lukkede i det fantastiske plus, faktisk Nasdaq op med 1,6 og S&P 1,4 og Dow lige med 1%. Så, men vi går og venter på det her Jackson Hole, så vi går og tripper. Men det har ikke været nogen fest for SAS, fordi det vidste vi jo også godt. Der har været strække det halve af tiden nærmest, så de kommer ud med et dundrende underskud. Så jamen, det går lige så dårligt, som vi havde forventet. Og ja, man må krydse fingre, fordi nu kommer de jo så ind i den lidt kedeligere periode, hvor det normalt plejer at være, at der ikke er så meget efterspørgsel på det, og så må vi jo håbe, at vi tror så meget på SAS, at vi allerede nu sidder derhjemme og glæder os til sommerferien til næste år og får trykket nogle SAS-billetter ind i indkøbskurven, og at det kan hjælpe SAS lidt. Det er det eneste, der kan være. Vi kan jo se Norwegian, jamen de skovlede penge ind. De var smarte, de gik indirekte i godsøjen, konkurs jo under corona, og havde jo næsten ikke nogen fly, og sagde, jamen det kommer, altså vil I have nogle penge, så må vi gå ned på nogle betingelser. Og der sad SAS jo bare over i hjørnet og tænkte, om det skal nok gå alt sammen. Og nu er det jo Norwegian, der har overkrøderen og flyver det ud af og tjener pengene. Nu var det vist også noget med, at der var nogle grunde til, at de egentlig tjente så mange penge, var jo, at de fik nogle penge fra Boeing, fordi de fik jo, de kunne ikke flyve med de her fly, der styrtede ned, og så fik de jo faktisk noget erstatning, fordi de havde bestilt en række fly der. Så man skal nok også gå hen og se på, hvor meget tjente de egentlig per selve sæde, de fløj. Og igen, så ender vi derovre, at det er altså svært at drive luftfart, så stay away. Altså det er for, altså sidder du en aften og overvejer, om du skal gå ind på casino og tage et eller andet, eller spille roulette, eller hvad man nu gør, de der mærkelige spil, eller måske har 3-4.000 kroner for meget i husholdningskassen, det har man jo næppe i disse tider med disse elpriser, jamen så kan man måske smide dem ind en dag på SAS eller Norwegian, ellers så skal man ikke bruge tid på det. Det synes jeg simpelthen er, ja, man rammer aldrig rigtigt. Men det er jo det med, jeg tror, du har ret, Lars, folk sidder og kigger på deres handelsplatform, og så ser din aktie, der koster 46 øre ja. Per aktie. Haps. Jamen alene der skal du, det er det jo samme, når du går ned i supermarkedet og ser, at bøffen koster 20 kroner, ikke? Så ved man også godt, det er måske en sejtræk. Det er en dårlig bøf. Ja, men det er en sejtrækker måske, ikke? Så det er lidt det samme. Altså prisen på varen siger det hele, så lad det nu være. Altså man behøver ikke at købe Mærsk alle sammen, men køb nu noget med kvalitet, og der har fremdrift altså, i lang tid derudad, ikke? Okay. Hold jer fra SAS, nu er det fra Lars. Ja. Lav, hvad siger du? Ja, overhovedet ikke. Altså, vi har lige diskuteret på forhånd her, inden vi nåede ind i vores redaktion, der er dine folk der, at det er jo en meme-stok, det er jo Danmarks, det der, de kalder for meme-stok, som jeg sådan et eller andet mærkeligt ord, ligesom woke og sådan noget, men også nogle nye begreber, ikke? Men om det er der jo, det er jo sådan nogle ord, vi ikke rigtig har kendt, men det er jo en meme-stok, altså en nonsense-stok, som bare flyver rundt, fordi den har engang været stor, og så er prisen blevet lav, og så er det jo en penny share, som de også kalder for England, og så handler de som tosset i den og siger, den blev lang væk, det er, altså det har intet med investering at gøre, det er jo ligesom rød og sort det her, og det, men da de har nogle, de holder sig i gang med, med nogle overkaldte lån til 20% rente, og staten skal måske være med, og bla bla bla. Men prøv lige komme med den analyse, du også, som jeg også lige hørte, du gav. Ja. Altså generelt af luftfartsbranchen, hvad er det, håbløst. Hvad er det den forretningsmodel? Hvorfor siger du, den ikke virker? Jamen, altså, det er jo et marked, men balladen med luftfartsselskaber er jo, at de har verdens mest følsomme marked, og det minder om en avis, at dagens produktion skal sælges, ellers så har du tabt de omkostninger, som er meget høje og faste. Der er ikke så mange variable. Omkostninger, hvis flyene skal ikke skulle ud og flyve, jamen så sparer du lufthavnsafgiften, og du sparer brændstoffet. Ikke? Alt det andet er stort set faste udgifter. Det vil sige, at du skal sælge hver dag, og når der så der er afbræk på de enten strækkerpersonale, eller der er kolera i Spanien, eller noget andet, man er bange for, jamen så stopper det jo covid og alt det der. Og det balladen, der har du et ekstremt følsomt marked, og det kræver kapitalstyrke at overleve sådan nogle markeder. Men mindre du ligesom spiser, som jeg synes, du måske vi skulle tale om her, når vi er, det er jo sådan et emne, der optager meterne herhjemme, fordi ja, vi vil gerne rense os rene med 40 års forsinkelse, ikke? At der kan man sige på den måde, at han havde jo kun de fly, han havde brug for, fordi han havde alle passagererne, ikke? Og så de løse, dem tog enten så sagde, nu kan du ikke komme med mere, fordi vi har solgt alle pladserne, eller så tog man senere ind i og brugte ruteselskaberne, ikke? Og jamen, det er fordi, jeg havde lige en pointe med mit spørgsmål. Du er også inde på det med, at der er fuldkommen konkurrence. Det er let at komme ind, og det her. Jamen, det er det. Men det er jo så også, altså, så har vi det samme problem som skibe. Og det jeg er skulle jo til at sige det, fordi det, du beskriver, det er jo rederier for bort, ja, det er fuldstændig jamen, det samme. Jamen, det er det jo. Det er jo det, og det er også der, balladen er med fly, ikke? Man kan sige, at selvom I et selskab går nedenom og hjem, så findes flyvemaskinerne stadigvæk, og de er ofte ejet af et leasingselskab. Og så bliver de bare malet om, så flyver de for nogle andre. Så altså, kapaciteten går ikke ned. Det er første øjeblik, at kapaciteten i et marked begynder at blive reduceret, at der kan komme balance mellem udbud og efterspørgsel. Og det er balladen her. Og så har man haft den store ulykke, der vi aldrig tror at tale om herinde, at der skete det for mange år siden, at man fusionerede Boeing og McDonnell Douglas i USA. Der var sådan set tre flyfabrikker, og så var der Airbus. Airbus var dengang ikke særlig stor, men den er så blevet det. Nu er der sådan set kun to, der laver rigtige fly. Det er altså Boeing og Airbus. Og så har vi ordentligt haft en periode, hvor Boeing var ramt af det her problem med kvalitet og alt muligt andet. Og så da de begynder med det der, så går myndighederne mok, fordi de sidder og siger, at de har jo leveret over halvdelen af verdens fly. Og så undersøger de alt mellem himmel og jord. Så går der jo ligesom pylder i den, ikke? Men når du kun har de to, så sidder de med armene over kors og siger til flyselskaberne, vi har et fly. Jo, det vil vi gerne, når man vi kan levere i 2024. Og det gjorde de har jo været op og have ordrebøger på 5-6-7 år. Og det gjorde jo, at så blev det jo sådan set værre ved, at flyfabrikkerne kører på fuld drøn, og dem, der var flyselskaberne, de bestilte flere fly, fordi de sad og gættede, jamen ellers kan vi ikke skaffe fly. Det var også derfor, når Norwegian gik ned om og hjem, fordi han havde jo spekuleret i fly, ikke? Han havde 180 fly, og han havde på det tidspunkt havde han vel 90 i luften, ikke? men det er jo balladen, ikke? Og det samme findes med krydstogtskibe. Der er kun to værfter i verden, der kan lave dem. Så sidder de der og har sagt, jamen, skal du ikke have et krydstogtskib? Jo, det vil jeg gerne. Og så er de bestilt dem, og så er lige pludselig der ingen, der vil rejse mere, fordi covid og alt det der. Så går det hele i hullet. Så man skal passe på med sådan nogle markeder. Og der er værfter jo og skibe bedre, fordi der er jo mange flere, end der er undtagen også krydstogtskibe. En flyfabrikker. Det er en frygtelig branche. Hold, glem det. Tænk på noget bedre, og hvis de flyver, og I kan komme hjem, inden de nedlægger arbejde igen, så vær glad for det. Tag en lille udflugt en gang med dem, men glem det. Det er en død branche. Det er håbløst. Godt. Så vidt SAS, luftfart, rederier. Vi kan jo ikke komme ud om rederier, når laver. Nej, det må vi have med. Jamen, det er godt. Med? Jackson Hole, skal vi lige have... Det er bare, fordi jeg står og bliver helt imponeret over, det vælter ind med spørgsmål lige nu, så nu tager vi altså lige en hurtig runde. Ja. Når vi lige har rundet Jackson Hole, det er jo det her... Vi plejer at kalde det for et pengepolitisk topmøde, altså det her, hvor centralbankchefer fra hele verden... Lars Rohde har også deltaget ved tidligere lejligheder. Jeg ved ikke, om han er derovre i de her dage. Men det er sådan en lille flække, flække, der hedder Jackson Hole i en... Jeg tror, det er en bjergby, der ligger i staten Wyoming i USA. Og så sidder man, det er egentlig sådan et forskningsprojekt, det startede som, altså hvor man sidder og diskuterer, hvad er de nye økonomiske erkendelser inden for pengepolitik, altså hvordan man sætter renten eller laver kvantitative lempelser osv. Har I nogen forventninger til det her møde? Fordi det, der sker i dag kl. 16, det er, at den vigtigste person af dem alle sammen, det er Jerome Powell, som er chef for den amerikanske centralbank. Har I nogen forventninger eller glæder? Hvad glæder I jer til, når han går på talerstolen kl. 16? De siger jo, at man starter med at diskutere, hvorfor det skal være der, altså. Det er jo sådan, at få gang i snakken. Så Wyoming, siger de. Nå, men jamen, jeg har den hold. Altså, det her, altså, alle, der er jo en vis overdreven frygt for, at renterne bliver pisket voldsomt i vejret. Det er jo det er vel den frustration eller frygt, der findes alle vejen. Og på grund af inflationen. Og det er vel det, som de primært skal prøve på at berolige. Så derfor bliver det noget med, at de skal på samme tid fortælle, at de er voldsomt ansvarlige og dygtige og har styr over det hele, altså give tillid, men at inflationen er høj, og renten vil krave op, men at inflationen begynder at falde, og så skal de to mødes. Ikke? East is east, and west is west, and never shall they meet. Men det er Kipling, men hvad hedder det, at altså, at det er jo så håbet, og hvor de så vil formentlig sige det, og det er jo så Powell, der siger det primært, at inflationen vil begynde at dæmpe sig, fordi energipriserne også vil begynde at vige, og økonomien dæmper sig, men vi har ikke noget ønske om at tæve en inflation ned ved hjælp af renten. Og så vil ham fra Tyskland sige, eller Euroland, jo sige, jamen vi er bagefter. Derfor vil vi jo kravle opad i rente, men vi har et mindre inflation, eller vi er ikke mindre inflationspres, men vi har en bedre ekstern balance i handelsbalance af moderne. Så derfor vil vi i EU fortsætte være bagefter. Så det bliver en beroligelse, men uden at sige noget, men de skal bare overbevise folk om, at der er styr over sagerne, og at der er tillid. Det er det, det handler om. Så derfor bliver det sådan en snak. Hvad siger du, Lars? Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, fordi det er jo noget med, at vi skal have olie på vandene, og han går ikke ud og med bål og brand, fordi at, så ved vi godt, hvad aktiemarkedet siger. Og det er der, hvor vi holder fast i nogle investeringer og sådan noget. Så nej, det, jeg tror, det bliver meget også. Jeg ved ikke, om det bliver helt dueagtigt, men det bliver også nok sådan en, hvor vi masserer markederne for gut og prøver ligesom at sige, vi ved godt, det er der, men vi regner med, at vi mødes sådan på et optimalt punkt et eller andet sted derude. Ja. Og så slutter de med en sang, Take it easy, boy, boy. Ja. Og så siger Bank of Japan. Nå, forstår du det? Nå, fyr et lytterspørgsmål af, Simon. Så jeg vil godt lige kommentere det, Jackson Hole også, men jeg mener jo, at Jerome Powell, han burde sige undskyld for det moras, han har efterladt os alle sammen i med inflation og overophedning, og nu flyver det til en recession. Altså, det var faktisk sådan, Ben Bernanke, den tidligere centralbankchef, nu er det godt nok 15 år siden, der var han jo faktisk ude at sige altså direkte undskyld. Det var så for det, at Fed gjorde under den store depression. Ja. Altså efter krakket i 1929, der var der jo en recession, en nedtur, der varede i 10-15 år. Ja, det er jo Simon Spies, ikke? Altså igen. Nej, det er ikke Simon Spies. Jo, med 50 år. Og så kan vi lave en tv-udsendelse om det, og så kan du skrive, hvad du mener. Ja, det er okay. Men det er det der med, at de blev ved med at lempe, mens og blev ved med at sige, at du sagde det også selv, Lav, det her med, at de blev ved med at holde fast i, at inflationen er midlertidigt. Ja. Og nu får vi simpelthen den største ombremsning i pengemængdevæksten. Jo, vi har set meget, meget længe. Jo, og der kan du så sige om det jo, og det, men det vil de jo ikke gøre. En offentlig myndighed af den karakter vil jo nok ikke love bod og bedring og sige undskyld, fordi man har jo ført, også under Bernanke og damen, og Jellen, der var i mellemtiden, ikke? Nu er hun så blevet finansminister, men det er jo Tordenskjold soldater, at der kan du jo sige, at man har jo været ekstrem med sin pengepolitik. Mm. Og det er jo også det, der gør, at jeg er lidt optimist, fordi du kan jo sige mange ting om alt det her. Men this time is different, fordi pengene er derude. Mm. Du har jo pumpet penge ud mellem himmel og jord. Altså forleden dag, det er chokerende, forleden dag kom der et tal fra USA om, hvem der ejer statsobligationerne. Og vi sidder hele tiden og siger, det er jo først var der araberne, så var det japanerne, så var det kineserne, ikke? Og de er der stadigvæk. Men hvad hedder det? Fed ligger inde med 7.400 milliarder dollar. Og det er sådan cirka lidt over cirka 25% af den amerikanske statsgæld. Ikke? Det svarer til, hvad udlandet ejer totalt. Totalt. Og det. Hvem er så vigtigst? Ja, de løfter jo sig selv ved hårene, ikke? Jo. Altså, det er jo helt forrygt, og derfor er der sindssygt mange penge i systemet, og derfor er det også, at hvis at priserne kan jo gå amok, hvis vi alle sammen vil bruge nogle af de penge, der ligger og flyder rundt i systemet, på at købe brænde eller biler eller hvad som helst, så vil priserne gå amok. Og det er jo også det, der gør, at aktiemarkedet formentlig kommer ud on top, fordi pengene er derude. Ja. Det er, at vi kører ikke på kredit. Ja, staten kører på kredit, men det gør private virksomheder jo ikke, og bankerne gør det heller ikke, de er sådan set. Okay. Der er ikke nogen kreditboble. Hvis der er, det findes, så er det boligmarkedet. Ja, men jeg synes faktisk, jeg synes også, det er mere alvorligt end bare sådan en akademisk øvelse. Altså når jeg siger, fordi de har stadigvæk ikke taget det ansvar og sagt, at det er os, der står bag inflationen i verdensøkonomien. For det, der sker, det er jo ikke kun i Danmark, at der er jo en valgkamp i gang. Og så kommer man med alle de her checks og så videre. Det er ikke, fordi jeg skal blande mig i den politiske. Men der er ingen, der sådan har taget det der. Inflationen, altså hvad er egentlig årsagen? Ja, ja. Og den kører jo altså tilbage til den amerikanske centralbank, så vi kan jo ikke gøre noget ved det i Danmark. Nej. Man kan selvfølgelig politisk have nogle ønsker om at afbøde de værste effekter. Ja. Nå, det var Jackson Hole, og så kom vi lige et smut forbi Christiansborg også. Ja, det var dig. Jeg mener skyld det hele. Ja. Jeg tager gerne ansvaret på mig. Ja, det er okay. Vi tager nogle hurtige spørgsmål her, eller det vil sige nogle hurtige svar. Ja. Den første, det er til dig, Lars Persson. Ja. Det er Marit fra Gentofte, han siger, tak for et godt program. Selv, det er dejligt, du lytter med. Han har ikke misset en eneste gang de seneste 2,5 år. Jeg har et par gange prøvet at skrive uden at få svar. Ja. Spørgsmål til Lars Persson. Hvorfor solgte Lars Lyko Group? Hvad er der sket med Lyko? Jeg har en del Lyko Group. Ja. Har jeg fejlet ved ikke at have solgt, ligesom Lars? Ja. Det har vi. Lyko Group, hvad er det for noget? Skal vi bare tage den først? Det er en svensk aktie, Lyko Group, som sælger kosmetik. Og dem, der har fulgt med i mange år, de ved, jeg var også forelsket Oriflame, dengang den var på børsen. Det var i Sverige også. Udfordringen var, at de var jo net. De sælger læbestift over net. Så har de købt nogle enkelte virkelige butikker ude i den virkelige verden, fordi der var en kæde, der gik konkurs, og så tog de nogle af det. Problemet er, at nethandlen den er stagneret, og det kunne vi allerede se i februar måned. Jeg tænkte, den kommer og rebounder, men som året gik, 2020, så skete der ikke rigtig noget. Så det sidste, så tænkte jeg på, at der er ikke meget fremdrift i den, der er ikke noget momentum, der er ikke noget vind i sejlene, så jeg sælger, og det har jeg gjort, og nu er den så endda faldet en lille smule tilbage. Jeg sidder altså med fingeren så tæt på købsknappen, når den laver et nyt købssignal, fordi jamen, selvom der kommer recession, så ved man, Michael Friis var der inde på det, at så sælger man mere læbestift. Hvorfor, ved jeg ikke, og jeg skal heller ikke blande mig i hele den der snak, men det er faktisk noget af det, som bliver solgt en del af, at når det går økonomisk dårligt, jamen så tager vi lige puderkvasten en ekstra gang, og læbestiften og neglelakken en ekstra gang, for at peppe det hele lidt op. Så jeg sidder faktisk klar i båden igen, men meget ærgerligt, at han ikke har solgt, og spørgsmålet er, skal man så holde i den? Jamen det kommer ind på, om man kan bruge det her tab til noget, og så vente lidt. Skattemæssigt, mener du? Ja, nemlig. Ja. Hvor har man tabet? Er det pension? Er det i de virkelige hændervejle, vil sige, eller er det en portefølje, som er ikke tilknyttet et eller andet, så det skal man måske overveje, og så sælge dem, og så sidde et par dage stille, eller en måned stille i båden, indtil vi får et købsignal, og så købe igen. Og det var altså et svar til en lytter fra Gentofte, og lytteren havde skrevet ind på 42 42 03 21. Du kan gøre det samme, du skal bare lige skrive Mio, og så dit spørgsmål. Lav, et spørgsmål her fra Nina. Levede Frontlines kvartalsregnskab op til dine forventninger? Og er der mere at komme efter? Det ved jeg faktisk ikke, for jeg fik ikke nærlæst det på den måde. Jeg så det godt nok lidt igennem går, men det var ikke så meget. Det var sådan lidt perifert. Det har jo ikke været noget godt kvartal, fordi tankmarkedet er lidt bagefter, og de er jo rimelig optimistiske hos dem. Og fusionen eller opkøbet, de ved jo ikke, hvad det bliver med Euronav kører videre. De ved kun, at det bliver, at de overtager det, så spørgsmål, om det bliver en direkte fusion eller et datterselskab, hvor det afhænger, om de kommer over 25%, eller der er mindre end 25% der stritter imod, så vil de ligesom lægge sig sammen, og ellers så bliver det et datterselskab. Så det ruller videre, så men altså, det er jo en aktie, som er stortanker bagefter. De har øvet nogle såkaldte LR eller to skibe til 110.000 tonner, altså Aframax og med produktindhold, sejler med det. Og det går jo vældig, vældig godt. De andre, altså Suezmaxer går også rigtig godt, og så er det de store, der halter lidt bagefter, men det kommer, det kommer, det kommer. Men det er ligesom vurderingen af den, og jeg regner jo med, at inden der er gået, her i løbet af vinteren kommer vi op i 150, men det er det, jeg skyder efter, men... Du har den i porteføljen? Ja, jeg har den herinde, og jeg har mange, og jeg har også øvre navn og alt muligt. Så hvad er kursen nu? 114 norske. 114. Man handler den norske kroner. Og du siger kurstarget? 150. Det var også en, der spurgte transportministeren Lavn, nemlig om kurstarget. Men altså, hvad hedder det? Man handler den jo også i dollar, og hvis man... Rederi er jo dollarvars, derfor er den sådan set nok bedst, hvis man ser på kurven og ser den i dollar. Men, og han betaler også øvrigt et lille bitte udbytte. Det var ikke ret meget... Det var sådan en symbol nærmest. Han betaler 0,15 dollar i udbytte. Det er jo ikke ret meget, men her er den 16.9. Det kan jeg sige, jeg har læst det på det. Men du får den 3.10. Men så han begynder at ligesom vise, at der er håb om det. Så bare tag den med ro, eller bliv ombord. Stay tuned. Til gengæld, nu sagde jeg, lytter jo der, at jeg har solgt Lyko Group, så har jeg solgt min Yinhu Shipping i går, altså som er tørlast, eller bulk, eller hvad vi kalder det. Fordi der er heller ikke noget opdrift. Der er faktisk, og markedet gik sådan lidt, bunden gik lidt ud af markedet i går. Så der har jeg altså også solgt, bare sådan så informativt til lytterne, der sidder og kigger på følger, så de ved, at... Der bliver ryddet op en gang imellem, når tingene ikke ligesom performer. Altså, man kan ikke have en siddende for længe på bænken, hvis de ikke ligesom kommer ind i kampen. Så det har jeg gjort i går. Ja, og så vil jeg lige sige, at jeg ikke skal være løgn, uden jeg ved ikke, hvad Per som vil gøre i går, men her i sidste uge købte jeg faktisk selv derhjemme med mine almindelige menneskepenge nogle Yinhui. Og ja, altså jeg købte på 10,7. Ja. Men det er derfor der er et marked. Det er Svendsen og Persson. Ja, og det er samme gælder alt, hvor jeg jo tog overkrydderen alt, og Persson han gik ind, men så vi har sådan et par konfrontationer, men jeg mener, jamen det er jo et mærkeligt selskab, og altså enten er det Svend og Humbug det hele, eller også er det verdens billigste bulkrederi. Så nu siger jeg, okay... Nu går det ud af en tangent, ikke? Ja, det er det. Jamen, det er, fordi der er så mange spørgsmål. Lad os lige komme med at få et par hurtige her. Lars, jeg peger lige på dig. Vil du ikke lige starte med at finde skov? Jo. Skov og ko op? Jo. Og mens du finder den, Lav, kan du lige fortælle, hvad det er? Hvad er det for en type selskab? Hvad for en af dem? Skov og ko? Jamen, det er jo et konglomerat. Et af de få, vi har tilbage. Der er jo vel cirka 5 virksomheder, ikke? Og hvor det er jo Biomar, der laver fiskefoder. Der er den store. Og et fantastisk virksomhed, de sælger den for, jeg gælder jo på 4 milliarder i goodwill. Det kan godt være, at tallet er vokset lidt, men og så ejer de jo 2-3 andre også, men og det er jo så Fibertex, der laver sådan noget, man lægger i bagagerum til der er lyddæmper i biler, og blæer, så tissen ikke løber ud af blæer, sådan membranmateriale, det er faktisk en god forretning. Og så har de noget af Borg Automotion, der renoverer bildele, blandt andet generatorer, man har siddet i bil og bremser. Og så har de købt en, og den kan jeg altså ikke lide, GPV-industri, som de fik for ingen penge. Men det er sådan en underleverandør, der laver alt muligt, blandt især elektronisk samling. Men det er mærkeligt, og der er de så fusioneret nu med en anden en, og blevet Europas største inden for sådan noget. Underleverandør kontrakt. Og det eneste er, at du siger nu, hvor virksomhederne vil tage tingene hjem mod Europa og USA på den sags skyld også. De er også nede i USA. Og i Mexico og sådan noget, og lidt i Thailand og lidt på Sri Lanka. Men altså generelt gælder det om at tættere på varekæden. At der kan det måske hjælpe lidt, men altså det er noget underligt noget. Det. Men altså, det er, som du siger, det er klassisk konglomerat, det vil sige et investeringsselskab, som ejer fint. Alle mulige forskellige andre selskaber, som ikke nødvendigvis har noget med hinanden at gøre. Ja, men P-13, hvorfor svinger den så meget? Ja, det svinger heller ikke så meget, men det er som aktie en forholdsvis... Og det mener Jørgen Kryer Andersen, som spørger, hvad sker der? Ja, det ved jeg, vi kan måske finde en beta på den, men det er der er ikke så meget omsætning i den. Okay. Det er en langsigtet god placering, men det er altså bare sådan en indkøb i dag, og have den om 3, 4, 5 år, mange år, ikke? Og så de har kapitalmarkedsdag den 1. september, kan jeg lige afsløre. Hvad hedder det nu? Den har været sådan lidt, der har været lidt svingninger hen over i år, kan man sige, hvor den var oppe i 600 i april måned, og så var den nede under 580 omkring 480 i juni måned. Så hvis man sådan sidder og kigger, og det er det, der er udfordringen jo, det er jo, at vi sidder og kigger på nogle af de her langsigtede fedre, også dag til dag, og når der ikke er så meget omsætning, og det bliver sommer, så kan der jo godt ske det her. Jamen, den er faktisk faktisk lige lavet, nemlig sat fart igen efter regnskabet, og der er, det ser virkelig godt ud, sådan rent teknisk, så nu er det jo så ikke sådan en hurtig løber, og i år har den jo egentlig kun givet negativt afkast på 1%. Det er jo virkelig fantastisk, så hvis du købte den 1. december, jamen så har du faktisk slået markedet. Hvis du har købt den i august sidste år, så er du stadigvæk en del efter afkastmæssigt. Men det er jo sådan en, du skal lægge ind, som Lav siger, og vi har selv, begge to er lidt vilde med den. Vi har begge to sagt, at læg den ind i porteføljen, luk øjnene og lad de der folk over i Aarhus rode med rytmeboksen, og når du så skal bruge pengene, ja, så er der sikkert en god melodi, nemlig at det vælter ud med kroner af den. Så det, jeg synes, det er et køb værd. Men ja, der har været meget gnøffe-nøffe, men det er jo fordi, det har været et gnøffe-nøffe år, kan man sige, med nervøsitet og sådan noget. Og så, de går ikke ramt forbi, men det ser godt ud lige nu, i hvert fald teknisk. Han har også givet 14 kroner i udbytte, skal vi lige sige. Det er jo så vel 3%. Men han er jo sjov ved, der er en ting, vi gerne vil sige om det her, det er, at de jo ligger business to business, altså sidder sådan i varekæden, ikke? Og mellemledet producerer noget. Men de har en voldsom vækst i omsætningen, fordi alle deres ting, især alle det her plastikting, de bruger, er steget meget pris, men deres overskud bliver faktisk en smule lavere. Altså de er simpelthen presset på, at de ikke kan sende priserne videre, så deres overskudsgrad, det er 7% ned i driftsoverskud i år, eller sådan noget, taler de om. Men altså det er jo sådan et eksempel på, hvordan en virksomhed kan komme i klemme på grund af inflation faktisk. Hvis ikke der har været den, havde de formentlig tjent bedre. Så vidt, Skov og Ko. Ja. Næste spørgsmål. Hvornår skal vi købe Rockwool? Det er dejligt konkret. Nu? Okay, jamen, hvis jeg må for dig, så skal jeg... Kan du ikke give mig en tilladelse med det samme? Nej, det må vi lige snakke om. Jeg kan lige fortælle, vi har sådan en værdipapirpolitik. Ja, det har vi jo. Vi må ikke købe noget i 3 måneder, bare fordi I er omtalt ligesom en masse andre aktier. Men der er jo 25 aktier, så... Du har det hårdt, Lav. Jamen, jeg må ikke røre 25 aktier, det er jo meget. I 3 måneder, fordi jeg stadig ved, hvordan jeg troede, de ville bevæge sig, altså hvem er over hvem måneder. Den er der nu, jo. Risikoen er, hvis Putin styrer det over, overfalder dem og nationaliserer det hele. De har 8 milliarder formentlig i klemme derovre. De har aldrig rigtig sagt, hvor meget det er, men, og de har jo sagt, at de vil blive og være en lojal borger mod russerne og alt det der, hvad de inden laver af ulykker i resten af verden. Men det er en glimrende, og det er en af de bedste grønne aktier, du kan få. Altså, hvis du grønner alt det der, køb den gennem. Og den bliver aldrig billig. Den bliver aldrig, altså, vi kan blive forskrækket, hvis de nationaliserer det, ikke? Men det er truslen. Ellers så vil du være køb gennem, og det bliver fantastisk. Hvad siger koden? Den tekniske analyse? Den siger, bliv væk, fordi den har... Ja, men den er jo for ned af dykkende, og det er jo både fordi, at der er... Det var et lidt skidt regnskab, eller sådan. De bliver jo ramt på de øgede energiomkostninger, og så er der jo hele den her, at... Jamen, skal vi boykotte Rockwool, fordi at de stadigvæk er i Rusland? Hele den der politiksnak, som man har rundt omkring. Så det er nok det, der med til presaktien. Så skal vi til hotelbranchen. Der står her... Blot en hurtig til Lars vedrørende Scandic Hotels. Ja. Scandic er min store post-corona-satsning, så jeg håber på en kursvideo, der bringer den tilbage til tidligere højder. Men du har nævnt, at den næppe kommer op i præ-corona-niveau på 70+. Hvad skyldes dette? Jeg kan ikke se noget med en aktieemission i kursen. Og hvor tror du, kursen kan ende inden for det næste halve år? Det var Jari, der skriver således. Altså, jeg tror ikke, jeg har nægtet, at den skulle komme helt op i 70, men der er noget modstand omkring 60. Jamen, problemet er faktisk jo, at vi er de skeptiske, og den er meget shortet i Sverige. Det er jo deres meme-stok, var jeg lige vil sige, så hvis vi kunne få gang i den. Og den ligger jo med en meget, meget svag hældning. Altså, det vil være nemt tur for Tour de France-rytterne. Der er jo ikke den der her stejle stigning, desværre. Så jeg ligger med den, og det er jo en af de der, hvor man kan sige... Det er jo en konkurrence, vi har, så jeg burde jo egentlig skifte den ud, for jeg skal have noget med fart på, men jeg tror så meget på det, at lige pludselig så er der nogen, der vågner op og siger, jamen det har jo været godt år, og det har det jo selv. Altså, vi har haft så mange turister, når jeg spørger folk inden for turistbranchen, jeg kender i Tivoli og andre steder, jamen, altså det har været fantastisk år, og derfor det har også været fantastisk for hotellerne. Problemet har nærmest været, at de ikke har kunne skaffe stuepiger og stuedrenge og tjenere og kokke nok til at stå og servicere alle de der mennesker, der har været på det der. Så jeg forstår heller ikke, hvorfor den ikke er banket op. Så jeg sidder simpelthen og holder fast, fordi jeg er 100% på, den dag, jeg trykker på salgsknappen, så kommer der en eller anden opjustering, og så jeg håber, at den brager i vejret med 12-15%. Jamen, jeg synes også, det er interessant. Men der er en ting, som undrer mig lidt, det er, at det er den næst mest shortede aktie i Sverige. Ja. 13,7%. Ja. Det er fordi, at de, der er mange, der går og har frygtet lidt, at de skulle komme med en kapitaludvidelse, fordi de jo er en del forgældet. Når de bygger sådan nogle hoteller, så er det jo med en 30-års sigt. Når du så lige pludselig mangler 2 års indtjening, så er det derfor, der er nogen, der har tænkt, der kommer til at være et eller andet, som de skal ud og hjælpe. Men de er jo stadigvæk ikke kommet frem og sagt, jamen vi har brug for hjælp, så send os lige lidt flere penge. Men det er måske noget af det, der trykker aktien ned i hvert fald. Men ja, den er virkelig shortet på det svenske marked, hvilket jeg personligt ikke forstår, fordi det har været at kigge ud. Solen skinner stadigvæk. Vi har stadigvæk sommertemperaturer, og det har man også haft store dele af Sverige. Så ja, jeg krydser fingre for, at de kommer med endnu en opjustering, for de gjorde det jo faktisk til deres regnskab. Men altså, det bliver lagt ned i glemmebogen, fordi man ser jo de sorte skyer ude i horisonten, men der kan jo komme vind og blæse det væk. Så jeg tror stadig på Scandic Hotels, og det er derfor, den er med i min portefølje. Jamen, varmeudgiften på deres værelse er jo stadig helt vildt. Altså med alle de der gaspriser, er det lort, der de underholder med, ikke? Det har nok været mere aircon for kølepris, ikke? Okay. Så jeg bliver. Det er nok værd at overveje, ja. Godt. Thyssen Krupp. Ja, Jeg tror, det må være til, er det ikke det, jo, det er til dig, der er Thyssen Krupp-ekspert. Ja. Altså spørgsmålet er egentlig, kan vi forvente, at Thyssen Krupp vil stige eventuelt efter FLS' køb af mineafdelingen? Ja, men nu har han jo været på vej siden marts måned sidste år, så det er jo ikke nogen nyhed. Men Nikke er 562, og de er jo ved at rydde op og få det hele til at køre. De har fået en dame som direktør, som til synligheden er i stand til at lave noget, som alle de fine generaldirektører og diplomkaufmænd og hvad de i verden var. I Tyskland elsker man titler. De er jo ligesom blevet skubbet til side, og nu er de en, som kan finde ud af det, og hun har taget fat. Og så er det elevatorerne og fået penge i kassen, cirka 100 milliarder kroner fik de for det. Og så rydder de op, og så den er på vej tilbage. Men altså, det er jo bare, at de er jo sådan en altså, det er jo noget halvtungt noget. Man overdriver betydningen af stål hos dem, fordi det er i virkeligheden mere. Og de laver meget bildele, så vidt jeg ved, laver de blandt andet også koblinger til biler. Altså, de har mange leverandører til, og så laver de meget også til at blive brugt i byggeriet. De har jo også den virksomhed i Danmark, der er på børsen, hedder RIAS. Der laver plastikting, hvis du skal have sådan nogle undulineplader, eller hvad det er, de her undulineplader, men de er altså brugt på en carport og en udstue og sådan noget. Men de laver alt sådan noget, og det er meget, meget stort, men det er jo en, de har jo haft 170.000 ansatte, og nu er de vel, jeg ved ikke, de er passeret vel 100 for nedadgående, men at få det til at køre, og stål har de ikke fået, de vil gerne indgå et samarbejde med nogen, eller fusionere, eller sælge det, og stål er jo kommet nogenlunde tilbage på benene, men det er ikke godt. Og så har de jo også våben. De laver jo ubåde, Persson. Ja. Selvom de solgte det der over Sverige til, eller forærede det til Saab, så laver de også selv våben. De har jo resterne fra gode gamle dage, du ved, ikke? Da ham og armen, han svingede rundt der, ikke? De har jo Hobartsværker og så nogle Deutsche Werft. Og de laver ubåde. Og der har de nogle meget store ordre til Norge og til Tyskland på ubåde. Men det er jo sådan noget, med levering om 6-7 år, og det er, altså man må håbe, at udgifterne ikke løber løbsk, fordi det er jo altså nogle mega projekter. Så jo, han skal nok komme op, og jeg har selv købt mange af dem. De havde en ting, der er gået galt for nylig, det er, de havde et datterselskab, de ville gå på børsen, som skulle lave noget med brint. Og brint er der penge i, ligesom vi har green hydrogen, så ikke kan finde ud af at tjene penge på det, men det kommer jo også en dag. Men det måtte de skyde. Jeg hoppede selv på den, på kurs 9. Jeg troede, det blev til noget, eller det var jo dengang, det kom, og siger, ja, det bliver godt. Nej, så bliver den tjener bort, indtil videre. Det kan være, den kommer tilbage, men det var en god historie. Men det viser lidt om, hvor verden er, fordi markedet er blevet surt på aktier. Ellers ville de være gået på med det der datterselskab. Men den prøver jo, altså nu tester den 5,6. Ja, 5,6, og ja. Hvis den kan bryde op igennem det, så skal vi jo op i sådan noget 6, og så er det den jo... Den er jo helt nede i hullet jo. Ja, og så skal vi jo måske tilbage til de 9, som den var i, for noget tid siden. Og så kan hvor stor er Thyssen Krupp, sådan en forretningsomfang? Altså 100.000 ansatte, så... Altså det er jo... Og det kan blive godt kaldt, det er jo sådan en klassisk tysk fremstillingsindustri, det her, ikke? Ja, rigtigt. Ja, og så er den konjunkturfølsom. Mm. Jeg spørger Søren, det var et lidt ledende spørgsmål, det er fordi, der er Anton fra Lyngby, som lige har givet jer en lille opgave. Ja. I behøver ikke at svare med det samme. Mm. Det er fordi, han spørger til, om I har 5 defensive aktier, og de behøver ikke at være danske. Og det, det er jo sådan, når vi taler om defensive aktier, man bare lige forklare, det er det modsatte af dem, der er følsomme over for konjunkturerne, så det vi taler typisk om medicinal, fødevare, det kan også være forsyning, nogle gange så har man også forsikring med det. Altså virksomheder, som producerer ydelser, som vi skal have, uanset hvordan pengepungen har det, lige, uanset om det er slutningen af måneden osv. Tænk lige lidt over det, altså 5 defensive aktier. Nu skal I lige, multitask her, fordi der er et andet spørgsmål. Yes. Ejendomsselskaber. Ja. Hvad synes I om det? Nu forsvandt det. Hvad mener panelet om ejendomsselskabsaktier, såsom for eksempel svenske Sagax? Ja, altså... Alternativt, vi kan også jo dagen, eller generelt ejendomsselskaber. Jamen altså, det kommer jo lidt an på, hvordan de har fordelt deres gæld og ting og sager. Og man kan se, der er en, det er lidt svært i de svenske. Hvorimod, at hvis man lige skal vende blikket hjemad for en gang skyld, så Jordans seneste regnskab, det var jo faktisk strålende. Og hvis man læser, så var de jo faktisk noget ud af, at renterne stiger og ting og sager, fordi de har lagt sig fuldstændig rigtigt. Så den der aktie, nu er det jo en meget lille aktie, så man skal jo lige på, hvad man siger, når der sidder 3-4 stykker og lytter. Den er i min optik er den fuldstændig fejlvurderet faktisk, den danske Jordan, hvor at nogle af de svenske ligger rimelig forkert. Altså vi har set en af de svenske, nu har jeg lige glemt, hvad den hed, hvor de har simpelthen forkøbt sig og været, der har også været kæmpe snakke, og han har været på DI's fjernsyn, fordi at der var mange, der shortede den. Det var Samhjælpsbolag. SBB. Hedder det ikke? SBB? SBB, hvor de lå helt forkert. Og han sælger simpelthen, fordi at han har forgældet sig for meget. Så man skal ind og kigge på, hvordan ligger deres gældstilling, og hvor er det, de har deres huse og ejendom og sådan noget. Men ellers generelt skal man nok passe en lille smule på ejendomsmarkedet, hvor de ligger. Fordi lige nu, der har vi altså en fornedergående værdiansættelse af ejendommene i Sverige i hvert fald. Ikke? Og det kommer også til at ramme Danmark. Men der ligger Jordan faktisk ret godt. Så det kan man lige gå hjem og bruge weekenden på at læse det regnskab. Så vil man nok få øjnene op for, der så, ligger. Så der er risiko for, at de selvfølgelig skal værdiregulere og værdiansætte deres ejendomsportefølje i nedadgående retning, men omvendt, er det ikke sådan et sted, hvor man netop kan komme lidt i sikkerhed for inflationen? Jo. Altså plejer man ikke at tale om ejendom som sådan et inflationssikker investering, fordi at huslejepriserne, dem må de godt regulere op af selv, altså nyere boligudlejningsejendomme. Jeg bor selv til leje, så jeg forventer en ordentlig drønner derop lige. Ja, du har jo short boligmarked, så ikke sige det, som det er. Jo, jeg er solgt ud. Du er short boligmarked, simpelthen. Ja, der er helt inhabil, når jeg taler boligpriser. Jo, helt sikkert, men alligevel så er der jo noget med gælden, hvordan man har struktureret den. Så det er vigtigt, at man lige graver ned i den. Så jeg har ikke lige noget på Sagax, den er for nedadgående, og jeg har med vilje sådan kørt udenom de svenske ejendomsselskaber lidt tid, fordi at, det så jo anstrengt ud efterhånden, ikke? Så ja. Det er ikke rigtigt. Jeg mener, den er lidt svær, fordi det er, renten er jo lav, og priserne på ejendomme er høje, og alt det der, de begynder at vige både i Sverige og Norge, hvor de har de mest tissige markeder, men der er altså et sted, hvor der er noget, det er ikke noget, jeg er begejstret for, men det er rent op på lang sigt, men der er et sted, hvor der er noget meget mærkeligt, der kører rundt, det er i Tyskland, hvor Tyskland har jo meget udlejningsboligstruktur, men der er nogle af de der aktier, de er altså mærkelige. De har blandt andet en dernede, der hedder Around Town, tror jeg, den hedder. Og det er altså noget mærkeligt noget, hvad der sker der, fordi de er... Hvad er det, din næse har opfanget der? Jamen, det er gæld og problemer med gæld. Og det er sådan noget underligt. Jamen, det er sådan noget, du kan ikke gennemskue. Det, der godt nede i Tyskland, det er jo gæld. Jamen, hør du, Around Town. Nej. Det var en lav svensk. Around Town. Det er sådan en aktie, som giver meget højt udbytte, så vidt jeg ved. Mm-hmm. Jeg kender den kun perifert. Han ligger nede i kurs 3,06, og han har været i 8. Og der er så et eller to andre af samme kaliber. Og hvad der sker? Der er jo altså noget, enten skulle man jo gå ud og købe sådan noget. Nu taler jeg lidt for hoften, ikke? Fordi jeg er ikke sammen med en der. Men der, og der har også været tale om, at der har været ballade frem også om, at faktisk er alle ECB har købt deres obligationer. Fordi til synderne er de ikke så fantastisk en kreditværdighed. Og så ligger ECB, det har der været ballade om dernede, det var måske derfor, jeg så det. Der, altså, det er jo sådan noget, at nogen, der bliver misundet på hinanden, altså noget. Det er jo, jeg er jo ikke mig, jo, men kan det være rigtigt? I skal ligge og sponsere det der. Hvad hvis de går på røven, eller hvad kan der ske med det her? Hvad er det for noget? Og det er jo sådan lidt underligt for noget. Og det, derfor er ligesom, der er altså, der er noget med nogle uler i mosen. Alright, så lad os komme hjem til Danmark igen. Ja, måske, det må I sådan set til om. Ja. Det er nemlig Torben, der spørger. Jeg får 20.000 kroner udbetalt til oktober. Skal finde en aktie. Hvor skal jeg kigge hen? Og så skriver Torben videre. Jeg har Mærsk, FLS, Bavaria Nordic, Gomspace, og så står der været Bergen, Carbon, og selvfølgelig AGF. Skal jeg lige gentage, det er Torben fra Aarhus. Ja, ja, ja. Kom så, de vi. Ja. Nå, et faktisk bud 20.000 kroner til den på til har portefølje. Men han har jo flere af dem, Jeg tror, vi kan næsten blive enige om, at, det ved jeg ikke, om vi kan, men så kan jeg i hvert fald sige det, Ambu, altså satse og se, om de får styr på butikken og med Britt Mildeby ved roret, og den styrkede dollar kan man måske håbe på, at kan give dem lidt ekstra indtægt på bundlinjen, selvom de er måske svært ved at skubbe de der omkostninger på plads og alt det der stiger videre, men det kan vi krydse fingre for. Men det var en satsning i hvert fald, jeg vil tage. Det er en af dem, jeg selv går overveje. Nu kan se Michael Friis Jørgensen, der er også en porteføljeforvalter. Han var inde i den, og nu er han ude af den igen, så kan vi andre jo få lov til at tage det sparkede dyr op, måske, hvis man må. Men hvad siger du, Svendsen? Jamen, det er rigtigt, og jeg har faktisk skrevet en lille vurdering af regnskabet fra i går, og det vil komme frem her på klokken 10 på jørenvester.dk. På mediet her. Danmarks største finansmedie. Ja. Jeg skal nok tage stille. Okay. Men ved jeg, Ambu er nede i hullet formentlig og vil komme op af, men altså, hvornår, ved vi jo så ikke. Men så det er vel et godt gæt. Det er jo sit andet, det er jo ligesom vi talte om før, det er jo stor tank, rigtig stor tank. Råolie, stor råolieskib, for eksempel Frontline. Kan man købe. Og en forsigtig aktie inden for rederier, mener jeg, det er jo DFDS. Altså, hvis man nu ikke er en af dem, der har lyst til at være på de vilde våger med fragtrater fra op og ned, og det er jo det, der forhåbentlig kommer til at ske. Der er jo nu, der er ballade i diesel, har I set det? Men nu taler de om det. Altså ikke tøjmærket diesel, men fuel diesel. Og det er jo godt for rederierne, men Men, altså DFDS er jo en... hvis du har en ark med det der... Hold der. Ved du noget om det der diesel? Jeg har godt lagt mærke til, at nu er diesel blevet dyrere end benzin. Ja. Men der er jo mange på diesel. Det er jo så til dels russere problem, fordi Europa har importeret også raffineret... vi har været store importøren fra Rusland af deres raffinerede produkter. Og de vil vi jo ikke have længere. Man kan afvikle eksisterende kontrakt, men man må ikke indgå nye. Og det gør, at der er meget noget, skal du skaffe den der diesel meget, meget længere fra. Så de tonser rundt, blandt andet henter de det over i USA, i Golfen og sejler til Europa. Det er så Torm og Norden og sådan nogen, der gør det. Men det er det, der er galt. Og så har vi balladen, at hvis der er mange på diesel, er det samme stort set som fyringsolie. Ikke? At så bliver der ballade for skibene, fordi der skal man jo have lav svovl, og så skal man blande diesel op med fed olie. Og fed olie, det koster mindre. Ved du hvad? Fed olie koster heavy som skrubber, ikke? Koster mindre end råolie. Ja, det er jo fantastisk, fordi de skal jo af med det, ikke? Når de har krakket olien og hævet benzinen og alle de gode ting ud, så står de med noget der og siger, hvem er jeg ringe til fronten? Kan du ikke overtage noget af det her? Brian, vi har noget heavy. Og så, så får de det for ingen penge, du. Men det er jo fantastisk, men det er jo en fordel for rederierne, fordi så kan de jo få mere for at sejle. Men altså, DFDS er en, hvis du har sådan en, ikke tør, de vilde ting, så køber de DFDS. Men jeg vil også tage inden, som Persson siger, Ambu er, eller Frontline, og Frontline er jo, Ambu kan der ske lige, men Frontline og Stortang, det bliver det næste halvår, det må komme. Alright. Skal vi vende tilbage til Anton fra Lyngby? Ja. 5 defensive aktier. De behøver ikke være danske. Har vi et bud? Så vil jeg da starte over i telebranchen. Altså, vi går med hovedet bøjet ned i de der, undskyld med udtrykket, skide smartphones over det hele, og det er jo egentlig det. Altså, forestil dig at tage et abonnement for en teenager eller en voksen kvinde, skråstreg mand, det abonnement, de ville jo ikke vide, hvad de skulle lave. Så det der, og kigger jeg lige på Telenor, så er den jo fuldstændig udbumpet. Jeg ved ikke lige, hvad der er sket. Jeg har ikke fulgt den særlig meget, men det kunne være en af dem, jeg vil sætte ind. Den er faldet 20%, mens Telia og Telenor jamen de ligger sådan mere stabilt i hvert fald, så det vil være nogle af mine bud i hvert fald, at man kigger den vej. Så kan man kigge på nogle af fødevareproducenterne måske. De er egentlig meget gode til at sende priserne videre. Det kunne være Scandic Standard, de har endelig fundet. Hvor meget sagde du? Scandic Standard, ja. Som jo er sådan en kyllingeproducent, der har haft det rigtig svært, men nu begynder det også ud som om, at man kan få noget ordentligt for de der høns, der løber rundt i gårdene, så det kunne også være et alternativ. Og så er nogen, vi talte om, inden vi gik herind, vi havde vores redaktionsmøde, det var godt og langt i dag, det er de her to Elekta og Getinge over i Sverige, de her Biomedico, eller de her, hvad hedder det, sådan noget, selskaber, der leverer store systemer til hospitalerne, de er fuldstændig udbumpet. Det må komme på et eller andet tidspunkt. Fordi... Er det nogen, I har i porteføljerne? Nej, vi har dem ikke. Nej, vi har dem overhovedet ikke i porteføljerne, men vi overvejer, eller man kan tage dem med på kandidatbænken, fordi de er fuldstændig udbumpet, og de køber selvfølgelig tingene ind i dollar, men de blev fabrikeret alle mulige steder i verden, så og lønomkostningerne er mindre, så kan vi nu få fragtraterne en lille smule ned, og en stigende dollar, jamen så kan man måske vinde lidt der på karusellen, ved at man sælger alle produkterne i dollar, tænker jeg. Men det var sådan nogle af de, jeg havde på. Jeg vil så sige om det jo, at det er ligesom den der med, hvad er den mindst dårlige bank? Altså, det er jo en dårlig måde at tænke på aktier. At definitivt, hvis du vil købe det, så må det være, fordi du siger, at verden bliver så dårlig, at defensive aktier vil stige, fordi folk flygter som safe haven derovre. For ellers skal du bare holde dine fingre væk. Så er vi ude i det, jeg ved at stå af Henrik Henriksen, det chokerede mig i morges, som er et meget fornuftigt menneske ude og lufte. Han mener, at der kommer ordentligt smæk over aktierne, og jeg mener, at vi får fred, og aktierne skal op. Men så der bliver jeg jo nødt til... I to kan også handle med hinanden. Men, det er jo praktisk. Ja, så kan vi handle med. Jeg blev noget chokeret over den der. Men altså, det er jo i sådan en situation, du bruger for de rigtig defensive aktier, fordi så skal du have aktier, men det er jo egentlig ikke, fordi verden går op, det er fordi, at så skal alt presses over i en safe haven, ikke? Men altså, hvis du gør det, der er en af mine bekendte, som ikke beskæftiger mig, så siger han til mig, jeg har lige puttet nogle penge i aktier, siger nu ikke for os, men siger, jeg har købt Coloplast og Novo. Det er jo sådan, de to aktier i Danmark, der kan klare alt. Mm. Og det er jo ikke løgn. Men altså, bare sige, Novo er jo så temmelig dyr, men altså, det er jo der, hvor du har pricing power, og du har et marked, og der er medicin for det. Altså, at sige fødevare, som mange taler om, det er altså lidt... Det er ikke sådan rigtig safe haven. Der er jo en, som jeg har jo også en lille smule fra min kone arbejde for dem, men som ikke har været en, som vil have potentiale på den side, det er jo Orkla i Norge. Det er jo Nordens Unilever. Og han er jo rigtig ikke kommet efter det. Han betaler faktisk meget pænt. Han koster kurs 82 norske og betaler omkring vist 4 eller 4,5 i udbytte. Og nu har de fået ny direktør, og ham, Stein Erik Hagen, eller hvad han hedder, der ejer 20%, han sagde, nu skal vi tjene penge, fordi de har købt op og købt op og købt op til meget høje priser. Sidste år købte de for 5 milliarder nu pizzabagerier, du. Var det god business? Ja. Det er hot i Norge, pizzabagerier. Ja, men altså, de er jo så i Europa, ikke? Men altså... Bum, bum. Altså noget i det. Nej. Problemet med Orkla er jo... Men nu skal de tjene penge. Det er jo godt, han har forstået det. Og det er jo også det, de har købt dyrt, og nu skal de tjene penge. Og det er jo en god ting for aktionærerne. Problemet med Orkla er jo bare, at de køber jo mærkevarer. Altså, du ved, og det er jo der, hvor vi går væk fra som privatforbrugere, når krisen krasser, så går vi jo ned og køber white label løsningerne eller supermarkeds egen løsning. Og det er jo derfor sådan en som Scandic Standard. Altså, det kan godt være, at de så tjener lidt mindre på kyllingebrystet, der står på, i stedet for, at når der står de fem gårde, eller hvad pokker der nu går, står. Altså, men hvorimod, at Orkla har fået problemer, det er jo det, der nogle gange, fordi de sælger jo bænke og bønke og alle mulige andre helt fantastiske mærker, og det er jo dem, vi går ned fra. Altså, i stedet for at tage varehylden, der er lige for, som vi har gjort, så går vi ned i knæ nu og tager produkterne længere nede, altså når vi er ude at handle. Så meget er vi vel ikke kommet på private label, eller hvad det hedder, det der? Der er masser på private label. Det er, fordi du ikke har teenager derhjemme, der spiser det ud af huset, hver gang du får slæbt fire bæreposer hjem, men sådan er det. Men så jeg tror måske... Ja, Orkla kan det også være en idé, men jeg tror, de bliver lidt presset, fordi de har nogle mange af de der dyremærker. Jamen, jeg vil kun sige, om det er ham manden der, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men altså, hvis han er bange for, at aktiemarkedet skal give sig, og det hele bliver noget møje i lang tid med Rusland, og det der krigen bare lang tid, så skal han jo nok bare gå cash, og så vente på at købe, frem for at købe Unilever eller andet, fordi det, altså, det bliver nok ikke noget super. Nej, og det er jo så det, han skal sidde og overveje, fordi altså, selvfølgelig får man et tab. Hvis vi har jo stadigvæk minusrente hos flere. Man kan jo vælge nogle banker, der ikke har minusrente, hvor man kan stille 100 eller hvor mange tusind det nu er, og så må man jo oprette en bankbog. Men hvad hedder det nu? Så det er jo det, han skal sætte sig op imod og sige, jamen, kan det ikke betale sig for mig at betale 500 kroner, i stedet for, at jeg åbner et aktiedepot, og vupti, så går gulvet væk under mig, og så har jeg tabt 10-15.000, ikke? Så, ja. Nå, men det er jo ligesom den der med ham manden, der spørger om, hvad er den mindst dårlige bank? Ja, jeg ved det. Det vil jeg gerne købe. Jamen, hvis det er det, du har vælget, så lad være med at købe en bank. Ja. Mm. Så vent dog til, den skidtet falder. Ja. Alright, jamen så lad os, det var Anton fra Lyngby. Ja. Kasper fra Nørrebro, han vil hellere have lidt mere ramachan i den. Hvad gør det omvendt så? Hvis I så modsat at være defensiv, hvis I skal komme med nogle bud på et risikobet, altså med potentielt stor upside, hvad skal det så være? Ja. Det er jo det spørgsmål, vi forsøger at inspirere til hver eneste dag. Altså, der er, hvis jeg skal se på noget rundt omkring, hvor du ser, så er der medvind til alle vindmølle, hvad hedder det nu, parkerne rundt omkring. Og ikke så meget Ørsted, men i Sverige. Jeg har selv købt Eolus Vind. Jeg gik lidt for tidligt ind. Jeg er nede med 5%, men der har virkelig været run på, også fordi at den der Run Energy, som jo var Lundin Energy tidligere, de har været ude og lægge bud på Slide Wind, så nu ved man lige pludselig, hvad en vindpark skal koste i Sverige. Og ellers så kunne man jo kigge på alle råvareselskaberne. De har jo været på vej på nedadgående, men kigger man på boligen, Lundin Mining, så er de alle sammen lige lavet købsignaler. Og vi ved jo godt, at vi skal bruge de der råvarer. Nu har de været for nedadgående her i foråret og sommeren, så ja, der er nok en turnaround måske på vej. Så det var der, jeg ville putte mit bet. Det var det der lille svenske small cap, vi talte om forleden dag. Som jeg fandt ud af, var et meget, meget stort selskab. Ja. Alright, jamen vi er jo næsten ved at være ved vejs ende. Jeg nåede jo ikke at sige noget til det hissige. Jeg mener, man skal købe rederier. Altså, og det er tank, det er stor tank, det er Norden produkttank, jeg vil være nogenlunde ved at være op, hvor de skal være, og kan nok lidt mere, men altså ikke så meget. Jeg er helt i chok, stor tank, det kommer stor bag tank, på mig. Og faktisk, hvis man er frisk, det har jeg jo selv været der for at købe også Inui. Jeg mener, at den der udflugt, vi har i Bolk, der er nede og vinde, det bliver meget godt. Og hvis man er forsigtig, Peter, så køb der AP Møller. Jeg mener, at vi havde ham der Citibank, der ville have ned i 13.000. Jeg mener, den skal i 30.000. Og det viser jo markedet i øjeblikket. Der er nogen, der råber, at det er død og ødelæggelse at gå hjem og pakke det hele ned. Og jeg sidder og siger, at der bliver fred og ingen far. Og er det der gasgøj eller alt det andet der? Margrethe Vestager griber jo ind og får suspenderet markedet og sat priserne ned til en tredjedel, når hun engang er vågnet op dernede. Og så bliver verden god igen. Altså, det er mit billede af det. Godt. Der er faktisk et privatøkonomisk spørgsmål her også. Mm-hmm. Skal jeg sælge mine aktier? Jeg har en lille overskud for året. Jeg tænker at låne penge til datter og svigersøn. De kan tjene 25% ved at indfri huslån. Og jeg risikerer ikke at miste på aktier. Nej, det gør han jo ikke. Men altså, det er jo... Ja. Altså, den der med at konvertere opad i rente, må jo formode, det er det, det handler om. Eller, altså, og så lave et lån privat? Ja, det kan du så gøre på den måde, ikke? Men altså, det er jo, jeg kan ikke huske lige nøjagtigt, hvor renten er. Ligger den ikke på 4% nu? Jeg tror lige, de har lige åbnet 5%. Nej, de har åbnet 5%. Altså, uden afdrag dog. Altså, ja, så er den jo ved at være der igen. Hvis 5'eren er åben, så er den jo ved at være der igen. Så jo, det kan jo være en... Hvis han ikke har mod og gode store idéer, så jo, det er en god idé at konvertere eller få familie. Så får han jo 5% reelt, får de jo 5% rente. Men det var et vanskeligt spørgsmål at stille, at det kræver en større totaløkonomisk gennemgang. Det er ikke noget, der vil hvis man vil være en forsigtig mand. Mm. Ja. Alright, jamen, vi skal finde den der krus. Ja. Jeg hælder altså lidt til Anton fra Lyngby, så hvis I ikke har de store problemer med det. Ja, vi tager Anton. Jeg synes, det var sjovt lige at tale 5 defensive aktier. Ja. Og så vil jeg sige tusind tak for i dag. Velkommen. Jeg har jo en weekendforslag. Hvis I er ked af jer nu her på søndag, så skal I sidde derhjemme og sige, rejste du far med spis? Eller siger du undskyld, for du brugte hans rejseselskab dengang? Nu når de bliver svinet til i medierne, så skal de sidde og sige undskyld for, at de rejsende spiser. Ikke børsen til. Det synes jeg, det er en god en til eftermiddagskaffen her i familien rundt omkring. Yes. Om de var solidariske og gode politiske forbrugere. Tak til jer to. Tak, Lav. Tak, Lars. Og tak til alle lytterne, fordi I var med. Tak til Alex, som står i teknikken. Og tak, fordi jeg måtte være vikar her i de seneste 2 uger. Jeg kan trøste jer med, Sara Solin, hun er tilbage på mandag, og så kører vi ellers videre med Bodil Johanne Gansel tirsdag og resten af ugen.